إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Mengalir kepada ketika tahun muraqabah, setiap beliau memegang hadis yang bisa menurut para pengalir hadis yang dana hadis yang bisa setiap muraqabah Abi Hurairah. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث يثبت إن كان الصحابة بن أبي هريرة ويزيد بن مرام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول يقول أبو هريرة حديث سكية يمكن أن يزيدهم ونسيما إن ثلاثة من بني إسرائيل حتى وقبلتات كالتوانى إسرائيل أبرز موجة حتيبة أصيفة يسوى عيد أبرز البرص مرض تمام البرص يقوله وهو بياض يظهر في ظاهر البدن كون وهو منوتكيزا كالتأوات وميلي لفساد مزاج فتدعب غالبك تغليك فلان ودام دام غالبك مسيرة قدمت وقوم بأنبوت البرص. Naja kusema mabaranga au wengine watauita labda ukoma pengine, lakini ukoma ni kitu kingine kabisa. Hii ni bora kuita mabaranga, yaani umiro umeharibika, umetokeza weupe juu yake. Hivyo kwanza alikuwa Albaros, kiongozi wa mabaranga, na wa pili katika watu hawa wa akra, lakini ilikuwa na sifa ya kuitwa akra. Hii ni akra, akra wa huwa an dhahaba sha'ru ra'sihi min aqfati. Neno akra hutumika kwa yule ambaye imeondoka nywele kichwani kwake kutokana na maafa mbalimbali. Anaweka nywele ile nyeupe, amekuwa na upara, yaliyoitwa akhara. Kwa hivyo ya pili, katika mtu hawa alikuwa ni makafiri. Mwingine watatu wa ama na kitu watu watatu hao abora akhara aama. Mmoja ana ugonjwa wa baraka na wapili ni kipara, nywele zimeingia kichwani, na watatu ni ahma kipofu. Watu watatu hawa kila mmoja ana mtihani wa aina yake. Yule mwenye ugonjwa wa ngozi anajiona hakuna mwenye maradhi kama yeye, na huyu mwenye upara naye vilevile anajiona hakuna mtu ana maradhi mabaya kama yeye. Wakiwa kipofu kwa kelengi, anawaona wote hawa wana ugonjwa hata nao yeye kipofu kwa kelengi. Watatu hawa arada Allahu an yabtaliyahum, ametaka Mwenyezi Mungu kuwajaribu. Na neno yabtaliyahum yastabirahum, ametaka Mwenyezi Mungu an yastabirahum, bimaana awajaribu, wafanye mtihani. Ay yani yuamiluhum muamalata almuktadir au almuktabir, anataka awatumie Mwenyezi Mungu katika utumiaji wa yule ambaye amemjaribisha. Amekwaza kwa mtihani. Kwa nini? Liyudhhira alahum linnasi dinahum bilhudi, apate kuidhihirisha haki yao kwa watu. Hiyo ndio lengo lenyewe. Wa illa, na kama si lengo hilo na kutaka kuwadhihirishia watu waelewe hali zao, wailmuhu azaliyu, yeye mwenyewe mizimu dini yake ni kitu mia tatu na tatu, haitajii kujiwadhurufu kwa wale. Mtihani ule Mwenyezi Mungu anapofanyia ni kama atakujua kiumbe kati yao hapa afanye amali nzuri mwenye subira, yeye Mwenyezi Mungu elimu yake ni azali kitangu na tangu. Shamilun lilmawjudi walmaadudi kabla kutulii, ilmu yake Mwenyezi Mungu imekusanya kwa vilivyopo na vilivyokuwa na idadi tena kabla ya kuwepo, ili wakujua atafanya nini na ataweka nini katika. Kwa hivyo maana kufanya mtihani hapa ni kujaribu katika lengo la kuwaonyesha vitu wengine wajue hapo daraja wake, wajulikane wenye kubwa ni wengi, wajulikane wenye kubwa ni wengi, wajulikane ambao wakipewa mtihani mdogo japo kwa kuondolewa vitu walionayo ya ugonjwa watakuwa ni nani baada ya hapo. Mwenyezi Mungu atataka kuwajaribu watoto wake. Zimbia jihorera ya kwa kata sikia mtuna kena hiyo. Fabaata ilaihim malakan, basi Mwenyezi Mungu kata kujaribu kwa watu hawa akawapelekea malaika. Malaika yule amekwenda kwa sababu binadamu. Wa atal abrakwa, akamwendea huyu mwenye makaranga kwa wakala. Malaika akamwambia mwenye mtu huyu, na weye mimi kama nitakupatia suala nikuulize, hali nionayo hii, kama utakuwa na nafasi wewe kuulize hivi, ayushaki ahabu ilaika, ni kitu gani ambacho kinapendeza kwa kama ala. Akajibu Abrasa, mimi kwa hakika nasema hiyo nitaitumia na kutaka launu hapa, rangi nzuri ya mwili wangu kama mama. Mimi ndio na miali yangu leo hiyo. Naweza kuandika taarifa kile kama ile ile. Sasa ndio baba basi kutulia. Ina watu baada ya kutulia sana, watamkuna mimi kuitenga. Yaone yule ingia bala kipi. Na mtu wangu ya azimu, upo kote kubo, tengali bali. Kwa kimini kama mtakona mbambo kutaka jambo,

ركزت طيب نعم ابن سينا قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد انتصرني الناس على الملائكة ساحة ساحة عبد الرباج هذا الطنبوس سيدي من يدو جنبلان الطنبوس فذهب عنه قدره يقول لك يا لمن تيك يا إكلاف لبنان أعطي لون حسن فالدنان لأسفه ولكن كيف ملائكة مولدة بعد ما كنت أنا في الإنجليز مرات من مولدك يا حبيب الله إذا كنت أكيد في نبيلك فأي المال أحب إليك أسيرك مولدك وأنا أكيد وشفون على الاستماع نمالكان إذا بدأت أن نقوات مولدك تقوم بتاكي الاستماع فمرات مولدك يا قال أكثر من بنا الجودي في مدينة بدرني أو قال أو قال ومسلفيانا والسبيان يقول المسيح حبيبي وقل مياه سنة ربك تجد مياه نجوز من خدين أمي أو أكثر من بنا شك الراوي أمسيا شك المسلفيان يعني فيه قام بيدي كان سنة بدن سنة بدن سنة بدن سنة بدن سنة بدن سنة بدن سنة بدن بسي فأعطي ناقة عشراء ويبالنا أكثيرا لفيا مهم قريب كذا فقال ملائكة المنبياء بارك الله لك فيها ويزيد تركيه ما بيكم هي تحل يكون هي لنصيب لكم مرابي بارك الله لك aku dari kia punya sini banyak malaika apa yang dia pelakai tak atau tak pernah akan dia ingin menyumbar apa yang lainnya apa juga begitu kepala naik bila dia kemuli ke ayu syaitin aku ilaika karena wajah mau ketua dan pasir ini dia bukan yang dikenal ini kala begitu naik bila-bila kepada halal naik أكثر مني أكثر مني سيدنيا وكثيما شعر من حسن نفاق جويل سوري ويذهب عني هذا الذي أغرمي الناس هذه اللقية على مانبو أفاي واسم الشيخية مني ونايا عرشتيني بكيني حتى كان امتفلك أخوك فعالا ثم أرخوان مجيل من يمتار سكيني Nah, ni kau. Kalau nak berani, tak jadi tu kau yang berani. malaika akampangusa pale pale. Wakubura ya Mwenyezi Mungu fadhahaba anhu, ikamwondokea ile ilikuwa shetani kuligati kile kilikuwa pale wakubuda ikimaa kimtajaa chote kile kile sasa kabisa. Fadhahaba anhu wa uqiya sha'ran asad, akapewa ile nguvu kwa kitu na lazima kutumika kwa ajili ya shara ile hapo ile ile kwa sababu ya ile pete ya ile kitu ndio ligani kipete zayo zaidi kwa hapo kama tabia ya kitu baada al-bahr, akasema ngombe. Ina maana huyu wa mwanzo wa nyuma inawezekana sana kwa kitu ni al-sudani hata na pia ile huwa mtu ngombe. Kwa hivyo hiyo mwanzo uchukulie ngombe al-sudaniya. Akasema huyu wa pili, mimi ngombe na mtoto wangu kuna sababu ya kupisha kwa sababu ya huyo pia bakarafa kamila huyu naye akapewa ngombe mwenye mimi na kama hiyo ndio kuanza pia kadiri wa kana na akasema malaika kutakia heri bwana huyu. Akamwambia mimi na mwanangu wangu na sawa kwa sawa la kafira, Mwenyezi Mungu akubariki yeye na ngombe wako huyu, ubariki insha kwa zae kutulia. Akajiondokea zake malaika kwa athari hapa safaria kwa mwenye kipo kapala. Akamuuliza kipofu, ayu shaykhin ahabbu ilayka, ni jambo gani Mungu akitoa mambo kwa kama utakuwa nafasi kama hiyo unapenda nini? Unapenda nini wewe nikwambie? Sala kipo kujibu na vile vile kutokana na mtihani nilio nao mimi na kufanya hiyo nitaitumia kwa kusema an yarudda Allah laka, Mwenyezi Mungu anrejeshe jicho langu. Wakubu sura nasa niyanzi kwa mawatu na mimi shiite kini na watu simoni kwa sisi kwa watu hata uyo mke nilo ozee kwa nani kukino kuriwa kinae chakula kile mnakula lana kajipada kwa hivyo na kisi kiyo na simri wa kwa hivyo biryani kwa na jirishemi kundu mwere kwa na hivyo ya mafu kwa nasa hao wala isa kakamusa na hukumoku na hivyo vile فَعَرَبْتَ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَلِّ طَعْلِ وَيَنْزِ مُنْهُ أَكَبْتَ جَشَيَ الْغُونِ وَاكِ أَكَوَى نُونَ كَوَتَ فعلا أكفوكنا يبليبين فلايك أكم فرقة يجيني بعد أكم نولي مرابي آلي أكم فيا فأي المال أحق إليك كيوانا حتى حل بنا السعيفي ما تجاني تفيد زيدي ويمتنبو. Bada akasema mimi Allah ipata kumbi lakini hamyako kukumbi kawamu ya shatan walijan, akapewa mbuti wanamke ambaye ni mzazi iko na tumba na sada basi faanzaja hadami wawalada hada wakazaa wale wawili wadai kufika aftaja wangambia na wawalada hata napapuzi ukuzikumabu kadaa kilewa kinaga lakini maana lile au ni majina yatumika kwa jinsi fulani ngamia ng'ombe tambo la kuzaa lile hutumika adhabu yake fa antaja adhani basi wakazaa hawa wawili وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا وَلَّدَ هَذَا walihaza wadi kuyalamana na wikipoku mae ambaye kwa chakona naona anali kwa kibadakini kutokana na lua ya malaika aliyoombea kila mmoja katika duani, barakallahu barakallahu na'am, kila mmoja akabariki. Umma kisha huyu malaika innahu atal adwaka akitali mwanza kumwendea tena yule yule wa mwanzo mwenye baraka. Na safari hii huyu malaika ambaye anakuja kukuta binadamu amemwendea katika ile sura yake aliyokuwa nayo kabla mwenye mabaraka. Taja malaika mingi zaidi sana, taja mafaranga ya familia yake, ananuka hivi katika ile hali ambayo ilikuwa nayo ile mabaraka. Hata malaika katika hivi kakawa alipopiga malaika kwa kibana mwenye mabaraka, akamwambia Bwana, niombee huruma, kiburi niondoe, nimetoka nilipotoka Mwenyezi Mungu amenisabikisha nije kwako. Semaje watu ni kuchukuli hiyo ni mtu kama napiliza na fakat inqadaa biya limani, kwa hakika imenikafikia mimi sababu anamwambia fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika binako mimi au kila sababu ya kufika ninako isipokuwa kwenye simu mwenyewe kisha vile vile na msaada wako Bwana, ikiungu naye akafanya mambo yake, kisha na msaada wako unaitanika Allah kusaidia mwenyewe. As'aluka billahi afaka shawna na mimi nakuomba unapige piki hii kwa kukutajia yule kwa angalau nikutie kibali, unile huruma, ujue kwamba sasa na mimi nazidi kukua, wewe ulikuwa ukiwa nani. As'aluka na kuomba haja yangu ishari watu kutajia yule ambaye awaaa lau akiuaaia laitinga rehata na ngozi nzuri walmalu takakupa na mali nyingi. Leo wewe ni milionea, nachokuomba mimi sasa hivi hapa nahitaji baira ngamia moja, unipatie nyumba moja huyu atakallahu bihi fi safari nishafe kumtumia nifikilie wagamia huyo kwenye safari yake ile fupi. Fakala akajibu aliyekuwa akolasaaona akamwambia alhukumu katibu, hapo ziko nnaiiulisaleo hii kunitajia mimi kwamba unaniomba kwa kunitajia aliyonipa rangi nzuri na hivi alimshukura nakuuaai. Akamwambia kwa hakika haki ni nyingi na mimi nina mengi mema mnayofanya, ni lazima kukusaidia wewe kwa nyumba moja kwa moja. Mimi nina mambo mengi ya kheri alhuququ kathira, haki ni nyingi. Lakini nafanya nini? Na mimi manake simo katika kwa hao wanafanyiwa sahihi haki na wewe. Kala katika malaika anamwambia mimi na baraka ya anti aarifu ta ya ahi wana baba na kutakuwa ni mwezi mpi ya anti aarifu ta kama kwamba nina kutambua zamani kwa mimi akan tetap kutakata huku wa mbaraka wewe ya kabaru kandasu na watu wana kutukia kwa sababu ya hali leonayo chakukapu kuna muka ya kabaru kandasu watu wana kutukia basi na pia sidoshe ya kuhira kulikuwa mwikazi sa nyongi kabisa kabisa hali kuna marawi kama sikilika fahatwaka Allahu atakupa mwenye zikuni kuna kakala onye mambaranga ya kiburu inama waridhu hadha almala sabiran an kadhibi. Kweli kweli kabisa, si kama vinavyo mimi nimeilipi mali hii kutoka kwa kuna mambaranga sabiran an kadhibi. Asili ya kweli kwa hivyo kuyongu kwa mahali alipofika alipo na angu kada alipofika sabiran an kadhibi ni kama kwa hivyo kwa hivyo kwa watu kutukatia na kwa kutu kwa kumi ni adhiri miaka. Kati mimi nimerithi mali hii kutu kwa wakubwa na wakubwa na wakote. Kabila na akabili ai hapa ni amkesi. Kutoka kwa kaka na kaku na hivu hivu kundi ya mene. Hapa amkesi. Kabila akabili. Hala. Malaika akamwambia basi mimi nakuaga na baba zangu lakini mapenzi yangu ni kama in kunta kadhiba, ikiwa maneno hayo unasema sasa baba wewe hivi na nini kutoka kwa baba na babu kama utakuwa ni muongo katika hilo na kama mtu ni kweli hivi basi kuna lawama, lakini kama unasema uongo kwa faiyara kallahu Mwenyezi Mungu atakuonyesha tena alipo zamani na ubara mpaka kuna na kwa maskini sana kama mali nyingi na alipomwendea vile vile ikamwendea malaika akajitokeza akiwa na yeye akainuka yeye akikuwa ya chini sana katika kafala leo alipofika kumwambia mwanamke vile vile ndugu kama sala ni haja ifanye wa mume wewe ndio yeye alipofika mwenye bala ya kijiji ni kisha ile ndio ndugu hapa ndipo kwanza na mambo mengi mimi kumsaidia kisha na wewe vile vile sina mimi sababu ni kufanya mambo kwa sababu ya wewe kwa sababu mimi ndio nataka kwa wewe vile vile basi ubi naye warad alayhi mithla ma rafa akarejesha jawabu kifano kwa jawabu aliyokuwa kwa sababu kwa yule yule ya sababu alikuwa kwa kwa akini nchi alipoambiwa kukatana kwamba mnatutambua asiku vile vile faradda faradda alaihi mithla ma radda adam wa qala alaihi kuambia kwamba hiki ni kuna zangu lakini leo na mwisho in kunta kadhiba au utakuwa ni mwongo na mambo hayo hakuna naye vilevile sema kwamba farisi mali ile kwenye mambo basi na kadhalika. Akamwambia kama utakuwa ni muongo kwa hayo yasemayo kwa ishara kwa Allah bila ma tukutika na kulisha ndio tena katika ile hali ya kwanza kwa kwa mshindo wa kwa kisha akaanza kwa malaika, wa atal a'ma atakuwa kipofu fi surati, katika ile hali aliyokuwa nayo kipofu. Sasa ni kwa nini kipofu? Ni malaika akifunza kwa sababu huyu katika hali ya kipofu ni kipofu fi surati hii aita katika sura yake na mwanake na namna yake ndio matukizi ya kwamba haoni fakada. Akamwambia bana, naona kama kuna mtu mbele yangu. Ah, wewe unadhani wewe ni mkeze bi hapa na sisi. Basi ni nguruni wako, rajulu miskini. Mimi nikuja hapa ni mtu maskini, na mwana njia nimekatikiwa, nimeharibikiwa safari. Kama unaniona, sioni hata mimi na wewe. Sina hata kumshika mkono, unanizungumzia. Nimpata hapa kwa kidogo. Kile katika kwangu mimi tazamo ni safari ya safari yangu wala ya balaa kabisa ya uma sina mimi kufikiria niendapo leo kitabu cha kukua kwa sala ya kwangu kama pita kisha sala ya kwangu asaluka ebana na kuomba kwa utaki ili tunapokuwa bishati wa sala ya kwangu. Aliyekurejeshea macho yako mwenzangu ni kwa huyo. Iko macho ni sina haja ya 30,000 kufiwa hapa au 10,000 au 20,000 au 30,000 nataka shahada. Hiyo ni kimoja. Atabali za kubiha pisa bali hii ni mbape kufikiria na kufikiria ya yale mwuzi yule kima mwuzi ya katevarama au hapo. Sorry. Ni azharuka bilnazi rada alaika basara na kuomba msaada kwa kukusaidia yule ambaye amerejesha kwa kukuchuku kikupato sasa ni mbudi moja atabalagu biha fi thamari ifaso kufikiria nini na mbudi huyo thamari yake kafala. Aliyekuwa kipofu akamjibu kama kwa hakika mwenzangu Alikuwa mtu mimi nilikuwa kipofu, farakallahu ilayya basari, akamrejeshea kwa mtu mwenye wazi, ikiwa tu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k Nakwambiaje bwana? Hakuna shirika la kiafya. Katika kundi hawa sio muombe mmoja. Chukua mtakato hapa na wape mtakato kama utaamuru kwa Mungu wote kwa wote. Hilo mimi kuona mara hii ndio kukuu. Mwenyezi Mungu kumrejeshea wani wangu tumemwacha kusema za hilo. Fakhud ashika. Wapa ashika. Kwa sababu kwa sababu hii na wape mtakato. Kwa chochote ambacho utaamua kuchukua kama mtu wote kwa wote na hapo wallahi tukutilia tukakwambia na shekhi ya kama ukichukua wote kwa wote bishai kita kasaru lillahi ala nimekabidhia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nionyeshe kwa wote na kwa kwa kitu cha lillahi azza wa jalla ala yuku sayasale kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mwenye nguvu aliye. Fakala malaika kufikia maneno hayo kutoka kwa yule aliyekuwa kipofu akamwambia, afsi malaika, bwana zuia mwenyewe nami yako mimi kwa hakika sikuja haraka kwa ajili ya mali yoyote. Afsi malaika, basi nilijitosheka kwa kiapo nilikuwa kwa uasi kwa hakika nimetoka moyoni na niingie kwenye moyo wako Biblia. Amina. Tumia mwenye mali yako wakimtazama bibi kuliko wa afdali yote washaa kumjeribia peke yako bwana, unaweza kurudi lakini unaweza kurudi kwa mapenzi umemasi mtihani peke yako. Kainama bibi kuliko hakika nyinyi mmejaribiwa wakadi radhi ya Allahu anka, Mwenyezi Mungu ameridhia kwako wewe kwa kama kitu juu ya wenzako wengine. Hadithi mutakabuna alaihi imewafikiwa na maimamu Bukhari na Muslim kupokelewa kwake, na sasa anafasiri baadhi ya maneno yaliyokuwa kidogo magumu magumu au mafya katika hadithi. Kama kwa mfano annaqatul ushara, aliposema yule bwana mabaranga alipopewa annaqatul ushara, tamko hili linatamkwa al-usharau bidhammi al-aini al-u wa fathi ash-shin na shin fatha al-usha wa bil maddi na vile vile kukutu al-ushara kukutu mada kwenye rehe. Maana ya neno hilo hiya al-hamilu ni ngamia mwenye mimba. Uwitu al-ushara yaani ameshafikia miezi kumi karibu kuzaliwa kesho. Kauluhu antaja, na pale aliposema fa antaja hadhani wa wallada hadha, tamko lile la antaja wa fi riwayatin fanataja, riwaya nyingine imekuja fanataja basi akazaa, anahu tawalla nikaja, maana yake ni kushughulikia uzazi wake, aliyetawalia uzazi sana, yani kadhaa sana. Wanajiju linnatiji, na tamko la najiju hutumika kwa ngamia, kalkabilati lilmara, kama wanavyotumia baadhi ya Waarabu alkabila kwa ajili ya mwanamke, mwanamke akizaa na mbiwa almara. Wa kauluhu wallada hadha, na vilevile katika tamko lake aliposema kwamba wallada hadha huwa bitashdidi llami, neno wallada linatamkwa kwa shadda ya lamu, ai tawalla wiladataha, yani atatawalia kuzaa kwake sana yule mbuzi. Wa huwa bimaana ansada fi naka, nayo hii wallada ni katika maana ile ile ansada fi ngamia. Falmuwallidu, basi yule mwenye kuzaa, wannatiju, walkabilatu, bimaana yote hii maana yake moja. Lakin hadha lil hayawani wa hadha li ghayrihi, lakini maneno mengine yatumika kwa wanyama na lingine lile la alqabila ni kwa binadamu. Wa qawluhu, na pale aliposema malaika intaqat bi al himal, imekatika kwa mimi kamba huwa bin hanif wa hala, al himal yatamkwa kwa haya iliyokuwa haina nukta, wallahi almuwahhada na bee yenye nukta moja chini yake, ail asbabu yani sababu za safari, alkibali bimaana alasbab. Wa kauluhu la ajhaduka, na maneno ya yule aliyekuwa kipofu anamwambia malaika, ninaapa kwa Mwenyezi Mungu nitoshindana na wewe, nitokeza na wewe, tamko la ajhaduka maanahu la ashuku alaika fi rati shaiin, sitokutia mashakani yani sitoshindana na wewe, nitotoka na wewe, sitokutaabisha. La ajhaduka la ashuku alaika fi rati shaiin, sitokutaabisha kwa lolote kukutaka urejeshe chochote taakuluhu ambacho nakichukua au tatlubuhu au ambacho nakitaka, bilmali katika mali yako. Wa fi riwayati al-Bukhari, na katika riwaya nyingine ya Bukhari imekuja la ahmaduka, baada ya kusema la ajhaduka, iko riwaya imekuja la ajhaduka la ahmaduka, vitu kushukuru kwa wewe. Hapo itakuwa ina maana sitokushukuru kama utaacha usichukue hapo unapotaka mwenyewe, kama utaamua ni unia haya utafanya muhaji na mimi sitafanya kwa kuchukua kwako, basi mimi sitokushukuru, nitakuwa mtakabidhi sana wewe. Sheti hapo kuna kunifurahisha mimi, uchukue upendavyo. Kama utaamua kwa wote, chukua wote. La ahmadu kwa ukisema la ajhaduka, nitakutaabisha watotoni kaburejeshi au kiwani, na la ahaduka, nitakushukuru kama utawasa. Bilhaqi lmuhmala ahmaduka inasomwa kwa he isiokuwa nukta walmim na mim, wa maanahu la ahmaduka bitarki shaiin tahtaju ilaihi, na maana yake sitokushukuru mimi iwapo utaacha chochote ambacho unahitajia kwenye mali yangu. Kama qalu, kama wanavyosema Waarabu katika maneno yao, laisa ala tuli lhayati nadamu, haikuwa juu ya urefu wa maisha kujuta, aina fawaka tulia ai ala fawaki tulia, yani juu ya kukosa urefu maisha kujuta. Pengine mtu kama hivi bwana akifanya madhambi akifanya hivi, kwa hivyo mtu kama anakuwa ameshafuka ama kujuta, hajui kwa sababu amefanya hivi kwa mshaka. Afad alhadithu, imefidisha hadithi hii, min aqdahi sifati albukhli, katika sifa mbaya kuwa nazo muislamu ni udhalili. Fa innahu, kwa sababu udhalili amala taini kashakhsaini, uliwapelekea watu wawili wale, mmoja mwenye mabaranga na mwingine aliokuwa na ukara. Ubakhili uliwapelekea watu wawili wale, ala nisyani ni'mati llahi taala, juu ya kusahau neema za Mwenyezi Mungu mtukufu. Alaihima, iliyo juu yao, wajahadaha na wakazikanusha, ikiwafanya vile lichoyo ubakhili. Pia tunapata faida nyingine katika hadithi hii, albukhlu walkadhb, ubakhili na uongo, mujibani lighadabillahi taala wa sakhatihi. Ubakhili pamoja na uongo unawajibisha, inawajibisha mawili haya kupatikana ghadhabu za Mwenyezi Mungu na hasira yake kubwa sana. Akiwa mtu dhalili na akiwa tabia ya uongo, amewajibisha Mwenyezi Mungu kumhamakia. Mawili haya yanawajibisha adhabu za Mwenyezi Mungu na anakutakia. Kama hasala lilafrasi walafrahi, kama ilivyotokezea kwa yule mwenye mabaranga na yule mwenye kibali mwenye ukara. Pia katika hadithi hii tunavuna faida nyingine, kwamba asidku walkaram, ukweli na ukarimu. Asidku walkaram, ukweli na ukarimu, ina sifati miongoni mwa sifa alhamida zisifiwa za kiwango mtukona. Anakuwa kweli mwislamu na anakuwa ni mkarimu sana, kinyume na pili. وقد اتفق بها وقد اتفق بهما ذلك الاعمى ما تحقق على اتفاقنا ناس في مدينه في بيوت فحملاه على الشكر وكملت مدينه في الشكر والجود او كريم فنال بذلك مرضات الله تعالى فاذا تفاقد كتبانا في مدينه vile vile katika hadithi hii tunafaidika, aljazaa inda Allahi taala ala ma yadharu min amali linsan wa bihasbi niyati, malipo mbele ya Mwenyezi Mungu yapo kutokana na yale mambo ambayo yanadhihiri kutokana na vitendo ya mwanadamu, na vile vile kwa kiasi cha nia yake iliyotuguirima. Hapo ndipo malipo yake. Naam, basi kilipo mbele ya Mwenyezi Mungu على ما يظهر من عمل الإنسان وبحسريته. يتفجرها معطو أبضاء ومفيد شريك تكتفين ديها المنادى خيمة أو بداية لكن الدين كفتة أسلام في التريعيان من أبضاء ومفيد شريك سيؤيا وما نفذ مرجو ما يليها كده كم يوصل نفية نفسها بالدريمة بيديك الوامبا جواب الإسلام عن بني إسرائيل إلى يوسف مسلم ضد الأعداء لو أنا وسلمي إنه والإنمية والإسرائيل بيجي كان أفضل للتشفان ويقوم بالإنسان بسكوري سنة وفكتية طوالي كم لون كبهالي الله بكرسيطة نقام بمتتام يوم ودماء وعيمة أنا بن عبد الله بن سلامة بن إثبات ما يهودي من فلم يهودي بن إثبات ما يهودي لأن تأثيرها أبلغ بالنفوس أنا وفي ذلك عبادتي تفتيك خبار اليوم لما تتفير وعبادت من وعيدة لأليم والجماعة لذلك أبا الحديث حديثه في الفينيشيا التوجيه والإرشاد بالقصة بلا شك في تهيتي في مدية معلومة في مدينة في مدينة في مدينة Tiada hati itu tahu apa-apa, awak itu kau menghati. Ina kau menghati, ina itu dah ibu bapa, dia mahu jadi kau. Nanti nak kau pun ada di mahal itu. Sebab dia tinggal di tempat yang mesti dia berhati di bawah ke, anak mesti dia bukan ini bukan itu yang ke, anak mesti dia butuh usaha untuk mencapai ini, anak mesti dia ayah nak bukan nak berjaga, tapi mesti dia sama, sama kita berhati untuk mencapai bawah ke ini apa jadi. Hajatata mtu kuwa kapta zidi kwa dunia yake mpaka mikira kayona kala katika kulubu na amafira roo kwenye kutia kwenye kutia kwenye kutia kutia kwenye kutia hajatata mtu kuwa mbizani hapla hivu hakakata dama na mdiyo na mdiyo vile zana hajatata mtu kuwa maradu mpaka wako kutia na mburi kusha kakona kwa kutia hiki atasahau kuna yama yuza lefu awe yuni ni hakuliku kwa zana hadithu na mdiyo zana لأن تأثيرها فقداب فرياس كفائسي أقلب من نفوه من جنة كفتية معرفة بيسة من نفسه في مجرد المعيدة في الفقاة كل يوم موعدة من نفسه ما لبشة تتعرفه في المعيدشة على المؤمن أن ينبسط بالصدق والحق ni lazima muislamu asifikane na sifa mbili kubwa sana, ukweli na utimilifu. Akitaka kunyenyekea aya hiyo, wayubadiru ila shukri ni'amillahi taala, na afanye haraka sana kushukuru sifa za Mwenyezi Mungu bilqauli wa maamali, kutokana na maneno au kwa maneno na vitendo vyake. Alhadithu sahih. Tunaingia kwenye hadithi ya saba. حديث يتابع نسيمة عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه وتكاننا صحابة من أبي يعلى فبيات يعلى عن بيان أيضا إليه شداد بن أوس حزين من يراضي عن النبي صلى الله عليه وسلم فبقى قلت له من أنه يسيمة يقال قمت لك سيمة الكيس أي العاقل mtu mwenye akili mandana nafsahu dana bimaana ya hasana na yule mwenye kuihisabu nafsi yake. Alkayisu mwenye akili timamu ni yule ambaye anatajitaza kujiuliza, hapa nilipofika mimi na umri gani? Shafika mpaka 43. Je, umma wa Muhammad unaishi aghlabu yake katika vikaopi. Kiongozi ameishi katika sitini na tatu, ina maana umri wa Nabii Muhammad kama anafika sitini. Akishafika mtu zaidi ya 40 inabakia vingapi? Sana sana inabakia 20 au kitu kidogo. Sasa ina maana kwamba ni chakula sana, nikishafanya kuuzi mkubwa sana, nishaanza kusali mara nyingi, sasa kumtabia hii miaka 20 iliyobaki ili sije peponi. Sasa ninaacha kila kitu na kiakalini. Kuna pia anajiuliza mtu makarasi wenzangu kuanzia maklasi niliyosoma nao darasa moja, wangapi wangapi wameshaondoka duniani hawakufika kwenye umri huo nao mimi? Na teammates wengine nimekuwa nao mipira, wasudi wenzangu wangapi wangapi simao tena hivi sasa? Anajiuliza mtu anakatikati anajihesabu kuanzia umri wake mrefu wa nyuma, halafu nitafanya nini mbele? Kwenye kuto yake moja vile vile najihesabu leo nimezelekwa na gari kwa wakati wake vipindi, na katika hivyo vya wakati wake ngapi ndani yake imepata jamaa, na katika nilivyopata jamaa ni vipindi vingapi nilivyozuia kwenye kina ya Iram na kuhimia Iram ya mwanzo pale alipopata Allahu Akbar, mimi niko nyuma yake au nimekuja pale ubura? Yaani watu tamaliza kuna nimekuja ni majuma tu. Anajisabu. Nimesema watu mara ngapi kijana anakumbuka hapo pale ile kitu kile kwa msaada mtu mbaya. Na nilipoona kama wale kupata kafara ya darasa. Kama mtu ni kafara ya majeri ya majlisi. Umekaa kwa hala mzungumza na wenzako au wenzako ukiondoka kwa kafara ya mazungumzo na pengine pale ya kutoka mambo ya bacha. Mtafuta mtu pale maiti yake. Ayuhibu ahadukum an yakula lahu atiya nafsan fadarikum. Matabia ya binadamu kwa kumsema mtu leo kwa mazungumzo yake. Sasa mwenye akili timamu huwa anajihesabu vipaji yote kesho kati ndani pale anafuta gari wake pale anasema kafara kwa mfano bi adhi mulku. Kana sitafuka sura zote zile kwa ni mwenye zili. Kuanzia bilu mahafu na mubare. Na amri. Na saha yusafiru zate. Kwa kama katoka na abani wa kiangala sura moja yusumbi. Kwa kama kwa lezi kwa kisa. Na kama kila yunikati kabisa kabisa na abani wa kiangala kufi yuhu. Kukua mwafu. Kwa awadu kwa kisa. Anapiga vitu vyake huko na kitafutia akili kwa vitu vya Mungu leo hakuna chanzo cha kwanza. Kitu tena katika kwanza leo. Ni wahi. Ni kuisha mema. Ni kutoka mabaya. Ni kana basa. Wanahudhuria watu, wanafanyika na mambo yangu. Leo sio kwa jamaa zinakwenda vizuri sana. Mathala. Anahesabu kama nimeangalia mgonjwa au wagonjwa. Alkaisu akubana na mwenye akili vyema ni yule anayeishia kwenye calculation hizo bulani na kujua anahesabu barabara, anaipima. Alafu waamila lima baada ya sio kama na katika kwa jibikira kwa kaja nini sio na daima mwenye akili nzuri huwa anatenda mambo kwa ajili ya msaada au kwa ajili amali zile zipatie msaada baada ya kupata. Ibn Abbas anasema waliyakun hamuka lima ba'da al-maut. Sote Muislam iwe hamu yako yote nini kitatokezea upande wako baada ya kifo. Sasa hivyo tenda jambo baada ya kifo chako, usitende jambo yani baada ya haja, baada ya kufa kwako nini kitakuja baadaye? Kwa hiyo mwenye akili timamu ndugu wala atizu na kinyume cha akili timamu na mkubwa ala atizu mjinga الضعيف التاري بما يحب بما يجب بجري ليقول اما يا ضعيف انا يواجه يا لما ابو اقوى من وجود في الصحيح تطالي بقدر انت تطالي بقدر إقدام أن أتبع نفسه هواها سيود أن يفضيش أسياد من المدمانية قيود كيفا إلا بتك نفسي بيبيك نفسي شايل نسيما والنفس قد تسمي نفسي نكرم تتوجن إيسي نبقوا إقدام نفسي لين ذيك أتانا na kama utahidekeza basi kama mtoto mchanga alivyo mtoto mchanga yuko hivyo kimtuku ukiwatia nafsi ni kama mtoto mchanga shaka firrabai akaota mti mtoto mchanga nanio kila akipewasiwa nalitaka taka mine na nyonge taka sitaka nyonge iko siku mama mtu anafanya ukatili baada ya kama yule namwambia anamata kama na gate, anamata aminye sana, lakini siku zake ni mbili tu, ni mpaka. Lakini kama atamwachilia anyonye tu, atakwaza mshonge anyonye, anyonye, takwiki. Basi kama utamwendekeza, shaka firnatura, ataota mbi. Mahubwa na anyonye. Na nafsi ndo hivu hivu, nafsi haina kukongeza. Anafika mtu kwenda na miguu mitatu, miwili ilikuwa na Mungu na mwingine mmoja wa gongo, basi bado nafsi yake bado ni tete. Mwanadamu ndivyo tumeumbwa na Mola wake. Anasema kwamba hakuna kukumbuka katika moyo, moyo haukumbuki anakumbuka yeye mwenyewe. Nafsi yake iko pale pale inatamani bado. Hivyo wala ajizu na mtu mpumbavu man ataa nafsahu hawaa ni yule mwenye kuifuatisha nafsi yake kwenye matamanio, halafu watamanna ala Allahu al-anani, akatamani kwa Mwenyezi Mungu kuna matakatifu kama Uislamu. Man qala la ilaha illa Allah, Allahu rasulu rahim, katika nia kitako anaendekeza nafsi, halafu ana matamanio makubwa kwa Mwenyezi Mungu, kwa atakuwa bora ni Mungu kaya sasa. Hadithi hii rawahu Tirmidhi mesimulia na Tirmidhi wa kala hadithun hasanun, na akasema hadithi nzuri. Kala Tirmidhi wa ghayruhu, na akasema Tirmidhi na wengineo mwene na ulamai katika wanavyuoni, maana dana nafsahu hasabaha, maana tankula dana nafsahu ya kutu kuhisabu nafsi yake. Hadithi inafijisha faida zake, wujubi akdu bil haqqi, ni wajibu kuchukua mtu hasma jambuhu maa nafsi pamoja na nafsi yake wa muhasabatiwa na kuhisabu. Walitiani viwajibi na wabudia na alete wajibu kwa kudu Mungu. Kwa adami arukuni na aasu kabisa kuegemea ila lamanini kwenye matamanio alfaziba ya soko walauhami lkhadiha, na fi tamaa tamaa ya kuhada hamu na kuhada ambazo haziji ni kujenga nyumba katika hewa. Anadhani kutukwa hivyo haiwi vitakuwa vingine kabisa. Atakuja kuona mambo mtu ambiwe leo na unaona walipa wakati roka lia ubahadi jicho lako limekuwa kali mno leo, unaona mambo hivi ndio hapo ni kuna hapo fa inna Allah ta'ala wa la hakka min dhikri yutidu nasa bima amiru, anawalipa watu au atawalipa watu kwa mujibu walivyotenda, la bima tamannau min khairi amali, si kama Mwenyezi Mungu atawalipa watu kwa waliotamani kuyuni kutenda, atawalipa watu kwa vitendo vyote, ila ile kuweka nia nzuri mwenyewe. Mwenyezi Mungu anapokea nafasi nje mwenye nia njema kabisa, makusudio mazuri kabisa ya kufanya kheri, iko thawabu maalum kwa nafasi. Lakini hao ni daraja ambayo Mwenyezi Mungu anajua mwenyewe. Lakini basi tu matamanio tu basi ni vipi nani? Hamna amali yote, hakuna amali yote. Inshallah tufikie hapa kwanza. Tutakuondokea kwenye hadithi ya nane ya mlango wa murakaba ambao unakaribia ukingoni, lakini haina haja kwa haraka. Tufiki hapa kwanza, wallahu a'lam, kunilimu najuwae. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.